Wystarczy aplikacja. Pobierz ją ze sklepu Google Play lub App Store. Super, dzięki szerokości. mObywatel. Zrób to prościej. Kampania współfinansowana z Unii Europejskiej. Żegnamy reklamy. Jest 29 sierpnia, to wtorek, minęła godzina 18. Czas na serwis Trójki, który przedstawi Anna Kowalik-Brankati. Kolejny oddział wojsk rosyjskich przybył na Białoruś. Na początku września Rosjanie wezmą udział we wspólnych manewrach z białoruskim wojskiem. Nowy rekord w tunelu na Zakopiance. Jednej doby trasę pokonało 38 tysięcy pojazdów. 9 września narodowe czytanie nad Niemnem. W Polskim Radiu rozpoczęły się próby. Na Białoruś do Brześcia przybył kolejny oddział wojsk rosyjskich. Na początku września rosyjscy żołnierze mają wziąć udział we wspólnych manewrach z białoruskim wojskiem. Ćwiczenia mają rozpocząć się w piątek i zakończyć w przyszłą środę. W sumie w manewrach ma wziąć udział ponad 2000 żołnierzy, w tym dwa oddziały rosyjskie. Wiceminister spraw wewnętrznych i administracji Maciej Wąsik powiedział w Polskim Radiu 24, że Polska i kraje bałtyckie mają narzędzia, które pozwalają zamknąć granice z Białorusią. Wczoraj ministrowie spraw wewnętrznych Polski, Litwy, Łotwy i Estonii zażądali od reżimu Łukaszenki, by teren Białorusi opuścili najemnicy z tak zwanej grupy Wagnera. Maciej Wąsik podkreślił, że ewentualne zamknięcie granic będzie miało skutki gospodarcze. Mówimy tutaj o zamknięciu wszystkich przejść, także kolejowych, a chciałbym powiedzieć, że spora część eksportu chińskiego do Unii Europejskiej idzie przez polsko-białoruskie przejście w Małoszewiczach. Ten szlak jedwabny. Myślę, że Chińczycy też powinni tutaj wyciągnąć z tego wnioski i uznać, że jakieś zawirowania, które robi Łukaszenko, nie są w ich interesie gospodarczym. Liczymy na to, że ta reakcja też będzie znacząca. Podczas spotkania zdecydowano też o powołaniu specjalnej grupy roboczej, która zajmie się monitorowaniem i koordynacją sytuacji na granicach. Premier Mateusz Morawiecki powiedział, że rząd Zjednoczonej Prawicy m.in. poprzez poprawę sytuacji w służbie zdrowia realizuje dziedzictwo Solidarności. Szef rządu wziął udział w uroczystości podpisania przez prezydenta Andrzeja Dudę ustawy wprowadzającej bezpłatne leki dla osób w wieku 65+ oraz dzieci i młodzieży do 18 lat. Realizujemy nie tylko nasz program, ale że realizujemy dziedzictwo Solidarności, naszego wielkiego ruchu społecznego, politycznego, niepodległościowego, w którym właśnie zawarty był ten podstawowy pierwiastek troski o bliźniego, troski o drugiego człowieka, który realizujemy tak, jak potrafimy, tak, jak możemy najlepiej. Nowe przepisy mają obowiązywać od września. Marszałek Sejmu powiedziała, że dla Prawa i Sprawiedliwości priorytetem jest bezpieczeństwo Polaków. Podczas spotkania z mieszkańcami Lublina Elżbieta Witek zaznaczyła, że celem rządu Zjednoczonej Prawicy przez ostatnie 8 lat było zapewnienie szeroko rozumianego bezpieczeństwa poprzez ochronę naszych granic i programy socjalne. To, od czego zaczęliśmy w roku 2015 i kontynuujemy do dziś, to jest ta wielka baza, jaką jest bezpieczeństwo. Bezpieczeństwo szeroko rozumiane. I to bezpieczeństwo dzięki odpowiedzialnej władzy, którą Państwo przekazaliście nam, jest realizowane. Dla nas bezpieczna przyszłość Polaków jest w tej chwili najważniejsza. Marszałek Sejmu dodała, że dzięki wprowadzonym programom społecznym polskie rodziny i emeryci odzyskali godność. Wybory parlamentarne odbędą się 15 października. W tunelu na Zakopiance padł nowy rekord. Jednej doby trasę pokonało 38 tysięcy pojazdów. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad podsumowała dotychczasowy ruch w czasie wakacji. Z reguły trasą pod Luboniem Małym przejeżdża 20 tysięcy pojazdów na dobę, ale podczas długiego sierpniowego weekendu było ich niemal dwa razy więcej, mówi Kacper Michna, rzecznik krakowskiego oddziału Generalnej Dyrekcji. Widać, że kierowcy, kiedy tylko mogą, kiedy jest możliwość, kiedy jest czas, kiedy biorą urlopy i jest świetna pogoda, to ruszają w Beskidy, ruszają w Gorce, ruszają w Tatry, a najprostsza droga prowadzi przez ten tunel. I z tego się bardzo cieszymy. Cieszymy się też z słów kierowców, z ich opinii, którzy mówią, że ten tunel się po prostu świetnie sprawdza i skracają drogę w góry. Tunel między Naprawą a Skomielną został otwarty w listopadzie ubiegłego roku, ma 2 kilometry. W Polskim Radiu rozpoczęły się próby do narodowego czytania nad Niemnem Elizy Orzeszkowej. Akcja jak co roku w Ogrodzie Saskim w Warszawie zainauguruje para prezydencka. Na scenie 9 września pojawi się 22 aktorów. Wydarzenie po raz czwarty reżyseruje dyrektor Teatru Polskiego Radia Janusz Kukuła. Ja się zaprzyjaźniłem z panią Elizą. Spędziłem z nią bardzo wiele wieczorów, przerzucając kartki jej wspaniałej powieści. No i patrzyłem na nią przepraszająco, bo musiałem dokonać skrótów, bo przeczytanie całego Nad Niemnem zajęłoby 15 godzin. Niewykonalne przy takiej okazji, a i tak nasze przedsięwzięcie będzie trwało prawie 5. W Ogrodzie Saskim wystąpią m.in. aktorzy, którzy zagrali główne role w filmie i serialu Nad Niemnem. Narodowe czytanie, przypomnę, organizowane jest przez prezydenta od 2012 roku. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. W nocy z wtorku na środę zachmurzenie duże i choć z większymi przejaśnieniami, to bądźmy gotowi na to, że przelotnie popada deszcz, a na wschodzie i na południu zagrzmi. W nocy ma być od 13 na południowym zachodzie do 19 na wschodzie. Jutro zachmurzenie duże z przejaśnieniami, ale przelotny deszcz oraz na wschodzie burze lokalnie z gradem będą możliwe. Temperatura maksymalna na wschodzie od 22 do 27, a na pozostałym obszarze od 15 do 21, czyli raczej jutro bez upałów. Wiatr słaby i umiarkowany. Drodze z Trójką. 6 minut po godzinie 18. Dzień dobry Państwu. My właśnie wsiedliśmy, zapięliśmy pasy i ruszamy w drogę po drodze z Trójką przez najbliższe 2 godziny. Gdyby Państwo mieli coś do przekazania innym zmotoryzowanym, złe bądź dobre wiadomości, to proszę dzwonić 22 i 7 trójek. My przekażemy to zmotoryzowanym dalej. Przekażemy my, czyli Krzysztof Sagan, Daniel Leśniewski, Tomasz Miara. Zapraszamy. Of the world as we know it, it's the end. know it. It's the end of the world as we know it. Polskiego Radia. Nie pytałam jak, kto pyta wciąż niewiele wie. Ufałam tak, już teraz wiem, nie znałam cię. Jak wolny ptak, na cztery strony świata leć. Nie pierwszy raz, nie jestem wszystkim. O, nie podniosę głosu, nie zobaczysz łez, kiedy do mnie przez pomyłkę szepniesz imię jej. Dam ci dobrą radę, zdrady ukryć chcesz. Najpierw lepiej kłamać naucz się, a teraz żegnaj, wyprowadź się z mych snów. Już nigdy więcej zamknę. Państwo po drodze z Trójką. Pracownicy nadleśnictwa Baligród co chwilę publikują nowe ciekawostki z bieszczadzkich lasów i tym razem opublikowali nagranie, na którym widać niedźwiedzia, który wygrzebuje gawrę. I teraz co to może oznaczać w tym momencie roku? Ano, zdaniem pracowników nadleśnictwa to czeka nas sroga zima, skoro niedźwiedzie już do tego się właśnie szykują. Może warto przy okazji powiedzieć, że szacuje się, że w południowo-wschodniej Polsce, głównie w Bieszczadach, Beskidzie Niskim i na Pogórzu Przemyskim. Bytuje blisko 200 niedźwiedzi, czyli około 90% polskiej populacji tego drapieżnika. Swoją drogą ciekawy jestem, jak państwo uważają, czy to, że niedźwiedzie już teraz szykują sobie gawrę, oznacza, że będzie zima sroga, czy mają państwo zupełnie inne przemyślenia na ten temat, może mają sprawdzone metody, jaka będzie zima, 2-2 i 7 trójek. Czekamy na państwa telefony w tej sprawie, ale też oczywiście wszelkiego rodzaju doniesienia dotyczące utrudnień na drodze są w cenie 2-2 i 7 trójek. Radia. We'll be right back. Po drodze z Trójką leśnicy w Bieszczadach sfilmowali niedźwiedzia, który już postanowił wygrzebać sobie gawrę, a to zdaniem leśników jasny sygnał, że czeka nas sroga zima. Co państwo na to? Może się po prostu nudził i sobie pogrzebał. A propos, pozdrawiam, miło was słuchać. Bardzo dziękujemy, czyli niedźwiedź wygrzebał gawrę z nudów. No, zdaniem leśników niekoniecznie. Czy rzeczywiście czeka nas sroga zima? Ciekawe, jak państwo uważają, czy są już jakieś oznaki tego, czy możemy już jakoś sobie zaplanować, co ta zima nam przyniesie. 2,2 i 7 trójek. Ja natomiast chciałbym zwrócić państwa uwagę, że na lptpolskieradio.pl i na naszej internetowej stronie czeka na państwa 73. wydanie listy. Mogą państwo zobaczyć, jak poukładały się państwa głosy, jak wygląda 20 tego aktualnego zestawienia oraz jakie mamy dla państwa propozycje, a propozycji jest aż 13. Proszę decydować, proszę głosować do piątku do godziny 12. Czekamy na państwa głosy, zresztą głosować można też używając naszej aplikacji. Najlepszą piosenką 73. wydania listy okazała się Anita Lipnicka i jej Amsterdam. Trzeci Polskiego Radia. Zapraszamy do reklamy. Ale ty schudłaś. Nie zgadniesz dzięki czemu. Zmieniłam preparat magnezu. Neomaxim to suplement diety, który dostarcza magnez, a do tego dzięki nasionom kolanitida wspomaga odchudzanie. Tobie także przyda się zdrowa dawka magnezu. Neomaxim. Więcej niż magnez. Aflofarm. Pierwszy sezon obejrzało już 9 milionów Polaków. Zobacz unikalne, niepublikowane materiały i sensacyjne kulisy relacji polsko-rosyjskich. Michał Rachoń i Sławomir Cęckiewicz w serialu dokumentalnym Reset. Premierowy odcinek już dziś o 21.10 w TVP1. A co polecasz na uczucie pełności? Trawisto. Ciężkość na żołądku. Trawisto. Gazy. Trawisto. Suplement diety Trawisto zawiera wyciąg z owoców kopru, który wspomaga trawienie i eliminację nadmiaru gazów. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Minęła 18.30, czas sprawdzić, jak wygląda sytuacja na drogach. Wie wszystko doskonale Kuba Domoracki. Dzień dobry. Dzień dobry. Poważne utrudnienia po poważnym wypadku utrzymują się na autostradzie A1 w województwie śląskim. Pomiędzy węzłami Gorzyce i Mszana bus uderzył w bariery i aż 5 osób zostało w tym wypadku rannych. Jezdnia w kierunku Gliwic jest tam całkowicie zablokowana, a policja kieruje na objazdy. Na autostradzie A2 pomiędzy węzłami Łódź Północ i Stryków zderzyły się dwa auta ciężarowe. Na 363 kilometrze jezdnia w stronę Poznania nadal jest zwężona. Przedłużają się problemy na drodze krajowej nr 62 w miejscowości Kamieńczyk, to pomiędzy Wyszkowem i Łochowem. Kilka godzin temu zderzyły się tam dwa pojazdy, auto osobowe i ciężarówka, i obowiązuje tam ruch naprzemienny. Jednym pasem na zmianę jedzie się także w miejscowości Lutoryż, niedaleko Rzeszowa, to krajowa 19. Na 205 kilometrze czołowo zderzyły się dwa samochody osobowe i dwie osoby zostały w tym wypadku ranne. Na audycję zaprasza sponsor Bank Pekao S.A. W trójce teraz ekonomia, Marcin Jagiełowicz. Jest podpis prezydenta pod ustawą rozszerzającą dostęp do bezpłatnych leków. Z medykamentów na nowej liście ma skorzystać 16 milionów Polaków. Żeby właśnie tym rodzinom, w których pojawia się choroba, w których pojawia się pogorszenie stanu zdrowia, które w związku z tym doznają dodatkowego obciążenia finansowego, ulżyć. To jest kwestia poziomu życia w naszym kraju. To jest także kwestia bezpieczeństwa. Bezpieczeństwa zdrowotnego na tym zupełnie podstawowym poziomie. Tak mówił dziś prezydent Andrzej Duda. Zmiany zaczną obowiązywać od 1 września. Z leków będą mogły skorzystać osoby po 65 roku życia i przed 18 rokiem życia. Spółka PGE ma nową strategię, a w niej bardzo szybkie odejście od węgla. Do 2030 roku, a więc dekadę wcześniej niż według wcześniejszych planów. Przyspieszenie kursu na zieloną energetykę wzmocniła rosyjska agresja na Ukrainę. Jesteśmy dzisiaj największym wytwórcą czystej energii elektrycznej w Polsce. Od 3 lat konsekwentnie realizujemy strategię transformacji energetycznej. Dzięki temu PGE jest liderem produkcji czystej energii. To prezes PGE Wojciech Dąbrowski. Spółka ma być zeroemisyjna do 2040 roku. To jedna z najbardziej ambitnych strategii przedstawionych przez Europejski Koncern Energetyczny. A to już opinia doktora inżyniera Karola Pawlaka z Instytutu Elektroenergetyki Politechniki Warszawskiej. Łącznie na inwestycje spółka do 2030 roku wyda ponad 125 miliardów złotych. Więcej banków będzie oferowało bezpieczny kredyt 2%. Tak zapowiedział prezes Związku Banków Polskich Tadeusz Białek. Pod koniec września ma ich już być 15. Teraz banków, które zawarły umowę z BGK i mają kredyt 2% w swojej ofercie, jest 9. Wczoraj Ministerstwo Rozwoju i Technologii podało, że wpłynęło już 36 tysięcy wniosków i zawarto niemal 4 tysiące umów wartych prawie 1,5 miliarda złotych. Klienci PKO BP mogą już potwierdzić swoją tożsamość za pomocą cyfrowego M-dowodu. Największy polski bank wprowadził tę możliwość jako pierwszy, a za chwilę dołączą do niego pozostałe, bo wymagają tego zmiany w prawie, które wchodzą w życie od piątku 1 września. M-dowód możemy sobie wyrobić w aplikacji M-Obywatel 2.0. Ale uwaga, dokumentem w smartfonie wylegitymujemy się tylko w Polsce. Od zwykłego dowodu różni się serią i numerem, datą wydania i ważności, a więc to nie jest ten sam dokument. Za franka po południu płacimy 4,68, za euro 4,46, za dolara 4,11, za brytyjskiego funta 5,19. A jeśli chodzi o giełdę, to dziś wypada niestety średnio nasz polski parkiet, zwłaszcza, że na świecie sentyment był sprzyjający. Z amerykańskiego rynku pracy napłynęły bardzo dobre dane, no i odbiły też indeksy w Chinach. Ostatecznie WIG20 zamknął dzień symbolicznym plusem 0,14% nad kreską. Na audycję zaprosił sponsor Bank PKO SA. Panie redaktorze, znalazłem informację, że w Bieszczadach niedźwiedź wykopał gawrę. Co pan mówi? Jakie to może mieć wpływ na giełdę? Proszę pana, na szczęście nasz parkiet już zamknął dzień, także niedźwiedź może spokojnie jutra, spać. Tak, a do jutra to wie pan, już niedźwiedź się schowa i wszystko będzie po staremu. Ale z drugiej strony leśnicy twierdzą, że to jest jasny sygnał, że zima będzie sroga. I co pan na to? To jestem zmartwiony, bo wie pan, dojeżdżam rowerem pan do pracy. No, a swoją drogą też lubię ciepełko, tak. No dobrze, a proszę posłuchać, co słuchacze twierdzą na temat niedźwiedzia. Ja o tym niedźwiedziu, no i tak sobie myślę, że on może dostał SMS-a od Rządowego Centrum Bezpieczeństwa i gradobicia się boi. O, no bo nie daj Boże, że schron sobie buduje. Do widzenia. Dziękujemy no tak. za ten sygnał. 2, 2 i 7 trójek. Czy zima będzie sroga zdaniem państwa, skoro niedźwiedź już szykuje sobie gawrę? W sprawie informacji drogowych też bardzo czekamy na państwa sygnały. 2, 2 i 7 trójek. Panie redaktorze, bardzo dziękuję. Ja dziękuję. Trójka. Ze Trójką za 16 minut godzina 19. Skoro w Bieszczadach niedźwiedź postanowił wykopać gawrę, co uwiecznili leśnicy, to czy państwa zdaniem idzie sroga zima? Przed chwilą słyszałem informację, że ten niedźwiedź gawrę wykopywał, ale ja myślę, to wszystko nic. Ja słyszałem, że górale chrust zbierają, wie pan, i to jest nieomylny znak, że idzie sroga zima na pewno. No ja słyszałem, że oni to już trzeci rok z rzędu robią. 2-2 i 7 trójek, czy zima czeka nas sroga, skoro niedźwiedź wykopał w Bieszczadach gawrę? Proszę dać nam znać. Tymczasem Piotr Łodej, jego gość i kolejny aspekt dezinformacyjny. News albo fake news? Oto jest pytanie. a wraz ze mną w naszym studiu dr Klaudia Rosińska, specjalistka NASK do spraw przeciwdziałania dezinformacji. Witam serdecznie. Dzień dobry. Dwa tygodnie minęło od defilady z okazji Święta Wojska Polskiego, a w internecie kolejne. Mówiliśmy o dezinformacji rosyjskiej, mówiliśmy o tym kontekście ukraińskim, bo i takie się pojawiły także fotomontaże dotyczące polskich jednostek wojskowych, konkretnie śmigłowców. No a dziś kolejny. Miałem zapytać, news czy fake news, ale od razu, jak tylko wiem, że białoruska operacja propagandowa wykorzystuje materiały promocyjne związane właśnie z defiladą z okazji Święta Wojska Polskiego do dezinformacji na temat potajemnego wykorzystania ruchu jednostek do przegrupowania w rejon granicy z Białorusią, to już wiem, że mamy do czynienia z fake newsem. Ale no, dlaczego o tym dziś mówimy? Panie redaktorze, zależy mi na tym, żeby, choć często jest tak, że sklejamy Białoruś i Rosję jako jedno, jako współpracujące ze sobą państwa totalitarne, to jednak zależy mi na tym, żebyśmy rozróżniali narracje dezinformacyjne, czy też propagandowe, które te państwa stosują, bo one wbrew pozorom są troszkę różne. No czym się różnią? Białoruś specjalizuje się głównie w tym, aby pokazać Polskę jako agresora w związku z kryzysem na granicy polsko-białoruskiej. I to militaryzowanie się, to pokazywanie właśnie tych filmików w takim kontekście Polska zbroi się przeciwko nam, przeciwko Białorusi. Plus jeszcze do tego dochodzą takie pojedyncze fake newsy związane z konkretnymi osobami na granicy, albo ofiarami, albo jakimiś zdarzeniami pojedynczymi, na przykład starciami ze Strażą Graniczną Polską. To się łączy oczywiście z takim podważaniem uczciwości Polski na arenie międzynarodowej. Rosja też to robi w kontekście Ukrainy, o tym mówiliśmy wczoraj, ale jednak Białoruś to jest trochę inna sytuacja. Polacy świetnie pokazali wsparcie Ukraińcom, dlatego dla społeczności międzynarodowej to, że teraz mielibyśmy anektować Ukrainę, jest trochę mniej wiarygodne, ale jednak jak się zastanowimy w kontekście takiej potężnej operacji dezinformacyjnej dwa lata temu związanej z kryzysem na polsko-białoruskiej granicy, no to to już jest nieco bardziej wiarygodne dla społeczności międzynarodowej. To pokazywanie Polski jako kraju niehumanitarnego, jako kraju, który agresywnie podejmuje działania na tej granicy. Więc jest ważny kontekst i warto sobie zdawać sprawę, że też te operacje dezinformacyjne, one są takimi okręgami, czyli coś się wydarzyło jakiś czas temu i na tym budujemy sobie kolejny okrąg i kolejny i kolejny i wracamy do tego, co miało miejsce. Stąd te operacje białoruskie w moim przekonaniu, już tutaj subiektywnym, są nieco bardziej niebezpieczne w takim znaczeniu, że mogą być troszkę bardziej wiarygodne dla społeczności międzynarodowej. No tutaj u nas w Polsce też zbierają swoje żniwo, powiedzmy sobie szczerze, że te wątpliwości dotyczące granicy polsko-białoruskiej i tego, co się tam dzieje, one rzutują na dyskurs w Polsce i zbierają swoje żniwo. Gorąco było swojego czasu, tak, w internecie też i o tym mówiliśmy. Teraz na szczęście jest już dużo lepiej, ale wychodzą różne produkcje medialne, które będą ten wątek niestety eskalować i podgrzewać. No i nie warto po prostu brać w tym udziału, bo jest to niebezpieczne. Fizyczny atak na naszą granicę i codzienne próby, o czym zresztą mówiliśmy za danymi Straży Granicznej, o tych kilkudziesięciu, nawet kilkuset atakach dziennie, to jest pewnego rodzaju wsparcie, ta propaganda w internecie? No mamy do czynienia z wojną hybrydową, tak? Zatem to nie jest tylko tak, że te kampanie internetowe, dezinformacyjne są oderwane od tych operacji czy tych działań fizycznych. One są często skoordynowane, te działania fizyczne. Dopiero tak naprawdę drugie życie zyskują w przestrzeni informacyjnej jako dezinformacja. Zatem właśnie no, jest to skoordynowane, nie można tego rozdzielać. Zresztą w takiej starej taktyce wojennej dezinformacja zawsze była potężna narzędziem wywierania wpływu na wojsko wroga. I tu też tak jest. Co nam pozostaje? Na koniec jeszcze zadam pytanie. Nie uważać. Nie wierzyć w przekazy, które no, mają podważać zaufanie do naszych służb, no bo jednak są służbami, które służą społeczeństwu polskiemu, nie białoruskiemu, ani rosyjskiemu. Doktor Klaudia Rosińska, specjalistka NASK do spraw przeciwdziałania dezinformacji. Dziękuję za spotkanie. Dziękuję również. News albo fake news? Oto jest pytanie. Kochać to nie znaczy.